Jamaa msikiliza notisi ya audio. Habari ulu za sumanai ndizi. Kitondola cha marameo chitendiwa nkati ya ulinzi wa kutosha. Usufu mamadi kankukata la moja kamoja. Habari zitangaziwe na konseli konsisional. Zingalipo hali za vita provinsie ya Cabo Delgado. Fundo Monetario Internacional kipinga shughuliki la nzuru kumuli mwengu chija kutenda kazi Msambiki. Maendeleo. Vila ya Maromeo, provinsi ya Sofala, yuka tena kutenda kitondola Alhamisi ipitilei, baada ya kutangaziwa na konselio konstitusional, kamba zirudiliwe kazi za kutondola na. Pia vi kwa sababu malamulo alaviwe na kazi za kutondola mwinti ya Msambiki, ajisire ukweli. Azinamba kupatikana abari swai, ila abari zolota sambipa za nkweju isa kamba, chama Renamo chingalicho kuka mbele kamba vyaweleza wanu wa Centro ya Integridade Pública CIP. CIP weleza wakamba ioneka kupunguka ka wanu oka kutondola kulema Romeo kwa sababu ya kuvijusa kuoneka suku mbili yezi. Wanu wa CIP wanangani za kitondolachi weleza wakamba zipatika na tofauti nyingi kamba paikiwa nsana 2:30. Wanu wa chama Frelimo kuzidi kiongozi wa chama Frelimo etika Assembleia Municipal ya Maromeo kaasisiwa kukola kazi kamba presidenti wa meza 07130202 pa Escola Primaria Itimila 25 de Junho kwa sababu kwa mujibu wa sharia avimusu eyu kutola madaraka kamba ale. Tafawiti nyingine yoneke ndu kamba munu wa chama Frelimo kampaja moja kamoja mwandishi wa habari Francisco Raiva na mwingine akifilmari pia wa kundi la STV. Mapolisi ya wapeleki wa wakatio awatendile kinu cha maana. Tofauti nyingine yoneke ndi kwamba wanu wa chama Frelimo wafungiwa futi na mapolisi ya wa district ya Maromeo pa wakisaka kukenekeza kutondola pashkola 25 de Junho na bileti zao mpaka na kartamu za kutondolela sazi usika. Ewa waoneleliwa na viongozi wa chama vya upinzani wali kundanganiza kazi ipa. Moja kamoja, wapeleki wa kumapulisia. Journal Upaish yeleza ikamba mapulisia wengi wali upeleki wa kule Maromeo kwa malamulo wa komandante mkulu wa kazi za mapulisia provinsi ya Sofala, Alfredo Musa. Wanu wasipi wakumbusira wakamba kitondolacha tarehe 10 kule Maromeo mapulisia uoka wakitwala vyombo vya kazi wa kukisa mali kusaka kuwa konse. Baada ya kuludisa, ioneka kamba hisabu zangupeleka na fasi para Frelimo. Kiongozi atumika chama Renamo, Usufu Mamadi, keleza Jumaani ipitilei kamba kutendiwa kipinga chinangani za sana sana kazi za kutondola za tarehe 10 mwezi wa 10 upitileu ndikinu chamana. Usufu Mamadi akisowela para wandishi wa habari mkati ya mkutano watendele mtelefoni akiwa moja kamoja Gorongoza Jumaani nopo. Kiongozi wa chama Renamo akatala moja kamoja matangazo alaviwe na konseli konsional na kamba ndikazi sazi na mana. Mkati ya munisipi ya Mwatize, Monapu, Altu Molokwe, maandishi ya kwanza akipereka na fasi para chama Renamo. Folasambi, konseli konsional, itangaza kamba Frelimo ndishindile. Renamo ikatalano vimoja kamoja abari zilaviwe na wanua kule Matola. Kawadanizi la kamba iwapu tafawiti ya kuzungu nusiwa sharia. Maandishi ya kwanza akolota nafasi para Renamo, fula badai wapeleka nafasi para Frelimo, kiasi cha tafawiti ya 1%. Sipi ukweli za wakamba, pavitendiwe hivi kule Matola, aiwelepo nafasi ya kwamba chama Renamo watumila sharia para kukisa mbele kazi zao kwa sababu vitendiwa bila iwe kuwepo. Cha tatu ndi kwamba zingalipo habari za kula yana provinsia ya Cabo Delgado. Kama vyaweleze wanu wa shauti ya Amerika, munu mmoja kasinjiwa na wanu sawe juanikana wali kula ya provinsia ya Cabo Delgado. Pia vi Jumani ipitilei Likobe, Pepe na aldea ya Shai district ya Magomi ya Cabo Delgado. Kasinganiwa Masamba akitenda kazi zake. Baada ya wakati kadhaa majira ni waonele la maiti. Wanu waweleza wakamba wanu sawe juanikana wa awengile makaya wakipata kocha. Nivisivyo kiasi cha sumana zipitile natu, habari zilipo zikueleza kamba aldea Unidade Posto Administrativo ya Kitraju yochiwa moto distritu ya Magumi ya Noyo. Tankwisiliza habari za notisi ya audio na habari zitangaziwe na Journal A Verdade zamba kipinga chishukurikila kazi za nzulu kumulimu ingu FMI chija futi kukola kazi muindi ya Msambiki na washukulu ndandu ya guverno kulitaidi kuengeza maendeleo kulongoza na kumanisa rushwa itiwa korupsao. Weleza novi kamba warizika kuepu nguvu za prokuradoria uri ya inti ya Msambiki kwa kukenekeza kuwapa atu kutwala atua para wale wanu wa sababishi kuepo deni bila kujuanikana muinti ya Msambiki. Paka yepa jamazangu ndi mwisho wa notisi ya audio.